vaníliásat, csokoládésat, vagy karamellást kér? Bármelyik megfelel, de az az igazság, hogy szívesebben nyalnék egy bababunci. Különben megölöm magát! Kurva anyját!